ليه بون فول امون نفي انا ام كي بنا نار لون كو نار بي داي كو تام كامبو يولي كامبو يولي باغا خامتاني دا فا دم با بن انستان مو جيل اي ميزورم كو ليغي سا ين كاي كامبو يولي ريك بو رومبي سي بوتيغام تيسيلي صاح داي جوك تاخو غيني جاس تاخو دي لا خار تيلمان ليغي دا فا باري مو توك اي 2 سيمين يوي كان كيو كو بن غان بن جور مو داي نييو day ñew tejé ko wa day ñew cambriolé ko ñu mu ñew ko yek ci kaw dafa tek tank ci kaw rek rek nar bi jog gene jasi mais gaay sa ci bi yegu ko quoi mu teggi toit bi nanka dugg ci bir boutique bi rek wacc nek ne ciep mu taxay non rek nar bi gene jasi nek boy bouge malay ray rek sa ci bi tit satchim ni ko nar nar nar nar bul dor damay jënd damay jënd billahi damay jënd bul dor ngir yalla bul dor damay jënd rek nar bu nekkal loy jënd waxal rek loy jënd satchim ni ko jame ben paquet allumette ak ben Marlboro rek nar bu nekkal paquet allumette 20000 paquet Pake Marlboro 30000 rek sa ci commencé di ñax nekete sa ci journée bi amono 50000 mu sa cion nar nak gëna laal xaliss bi gaawal rek sa ci bi gëna 50000 laal ak ni jox ko nar bi jox ko ben paquet allumette ak ben paquet Marlboro rek sa ci nak wa légui ubil ma nar nak jaral fi nga jaron satch bi di kurkur la la ni jikiti wat ki bi tabi genn rek daw legi numu daye nonu mu tourner ben koñ quoi fek ay gaay yu don chomp fofu quoi moy ñi di veer rek quoi rek gaay ne ko wa grand jaje fay na rek fay mais ama fofu ben allumette ak ben Marlboro grand bi ne gis nga kuma ñaan allumette damay def lu ko sa gan day fofu yeb